जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। मगर उसी पर नजर पड़े, हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। वो जुल्फ गालों से खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में कुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। जहाँ चले तो साथ में आसमां चले, झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के फितने भी पांव से ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। बसी बसी हूँ मस्तियों में रसी रसी, इतर में सांसें बसी बसी हूँ मस्तियों में रसी रसी। दराज पल के झुकी झुकी भवे घनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब हो, खुद अपना जवाब हो, वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हाँ श्रीमती की, ओहो कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है।